Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Լույս է տեսել բանաստեղծ արձակագիր Դավիթ Միքայելյանի խորհրդավոր ժամադրություն երգիծական պատումների գիրքը, որը հեղինակի ստեղծագործությունում առանձնանում է ժանրային առումով։ Գրողը ձեռք է զարկել դժվարին մի գործի, այն է ծիծաղ պարգևել մարդկանց, մի պահ կտրել նրանց առօրյա հոգսերի թաղտուկից, և նման գրքերը երիցս անհրաժեշտ են ժամանակակից մարդուն, քանզի հնարավորություն են տալիս հաղորդակցվել սեփական ու այլոց թերությունները ձաղկելու զվարթ գիտությանը։ Իսկ որքան շատ կարողանա մարդը ծիծաղել կյանքի արատների վրա, այնքան կզոլալվի և մարդու հոգին, և նրա կյանքը։ Ու հենց նման տրամադրությամբ էլ օրերս կայացավ գրքի շնորհանդեսը Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիայի և գիտական նիստերի դահլիճում։ Ներկային Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ, գրողի մտերիմներ, ուսանողներ, լրագրողներ։ Բացելով շնորհանդեսը լրագրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց. Դավիթ Միքայելյանը մեր գրական ընտանիքի ամենահետաքրքիր գրողներից մեկն է և առանձնանում է իր գրչակից ընկերներից բազմաժանրությամբ։ Դավիթ Միքայելյանի բազմաժանրությունը ինքնանպատակ չէ, պարզապես գրական հնարանքների նկատմամբ առանձնահատուկ սիրո արտահայտություն չէ միայն։ Խնդիրը նրանում է, որ Դավիթը ձգտում է գրել այն, ինչ ժամանակը պահանջում է գրողից, ինչ պահանջարկ ունի։ Ես ինչու այսպես սկսեցին խոսքը, որտեղ հիշում եմ, պատերազմական մեր ամենածանր շրջանում Դավիթ Միքայելյանը մոտեցավ ու ասաց այսպեսի գործ եմ ընդաձեռնել, քո վերաբերմունքը ոնց է և ինչի մասին էր խոսքը, նա երաժշտական տեքստեր էր գրում նվիրված մեր պատերազմում ժողովածներին, հերոսներին, նրանց նվիրված բավականին այսպես մի շարք ներկայացրեց, ես կարդացի, ողջունեցի, և հետո Դավիթը երաժշտություն գրեց, հաճելի էր թողների Աստված մեզ այդ տխրության պահին լսել Դավիթի երգերը և տեքստերը և երաժշտությունը, դա խոսում է նրա բազմաշնորհության մասին։ Դավիթը գրական ասպարեզ եկավ պատմածքով, կարդացինք և հավանեցինք, հասարակ լեզվով նա փորձում էր ներկայացնել իր զգացմունքները, իր մտքերը, և դա նրան հաջողվեց։ Այսօր Դավիթը ընթերցողին է ներկայացրել իր երգիծական պատումները, զվարճախոսություններ, պատումներ, և դրանց թեման բնականաբար այսօրվա կյանքն է, հետաքրքիր է Դավիթը յուղական կյանքի պատկերները ավելի շատ վերում և փորձում է իր գրչով ձաղկել, խարազանել, ինչպես ասում են այն վատը, հորին, կեղծիքը, որ կյանքում տեղ են գտնում, և դա նրան հաջողվում է, կարողանում է իր մանրապատումների միջոցով նախստեղծել տրամադրություն, շարժել մարդկանց սրտերը, մարդկանց միտքը, խոսել նրանց հետ, մարդկանց կտրել առօրյայից և տանել դեպի հետաքրքիր եղանեստական աշխարհ։ Եկեք շնորհավորենք Դավիթ Միքայելյանին այս գրքի կապակցությամբ։ Դավիթ Միքայելյանի խորհրդավոր ժամադրություն երգիծապատումների ժողովածուն ներառում է մի շարք բաժիններ, մուքին շարունակում է կատակել ժպիտներ ցավի միջից, արտասովոր զրույցներ կատակում է Չոփուրանդոնը, բամբասանքներ Արցախյան գոյամարտի պատմությունից, խրատներ, բարքեր, այս խորագրերի ներքո տեղ գտած երգիծապատումները իրենց ժամանակաշրջանի կնիքն ունենալով հանդերձ ծիծաղի զավեշտի ուժով նաև հատում են բոլոր սահմանները, նշեց բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Մեր ժողովրդական բանահյուսությունը այնքան երգիծական հատվածներ ունի, ժողովրդական բանահյուսությունը վերցրել Սասունցի Դավիթ էպոսը, Սասունցի Դավիթ էպոսի այն ծառը, հումորը, որ գոյություն ունի, և միջնադարյան նույնիսկ վիպերթերի մեջ ևս գոյություն ունի այդ ծառը։ Ինչ վերաբերում է գրավոր գրականության մեջ, ապա եկեք վերհիշենք Հակոբ Պարուջյանին, որ նոր մակարդակի, եվրոպայի ճանաչելի մակարդակի հասցրեց մեր երգիծական գրականությունը, նրան շարունակեց Երվանդ Օտյանը, սովետական տարիներին լերկ կամ սարը, չնայած սովետական գաղափարաբանությունը պատնեշեց նրա ճանապարհը, Սիբիր ուղարկեց, բայց լեր կամ սար իսկապես ստեղծել է մի այնպիսի երգիծական ժառանգություն, որ դարերի համար է, ոչ միայն կենցաղային, այլ հենց լեր կամ սարի այն գլխից նրա երգիծանքը ուղված է եղել սովետական կարգերի դաժանությանը, մարդակերությանը, եթե վերհիշենք նրա մի երգիծական հատվածը եւ ասում է, երբ ես մեռնեմ, ինձ երեսնի վայր կթաղեք, որ սովետական միության երեսը չտեսնեմ։ Եվ ճիշտ ասած, երբ ուսումնասիրում ես այդ տարիների երգիծանքը, նույնիսկ Լեր կամ Սարի դեմ խոսել է մեր մեծ ընչարենցը Ալեքսեյ Բակունցը, ասելով, որ կամ Սար, միթե մեր այս սովետական իրականության մեջ մի լավ բան չես տեսնում, ես երգիծաբան եմ, ես տեսնում եմ այն, ինչ գրում է։ Եվ արդեն գիտեք, որ 92 թվականին ապացուցվեց, որ Լեր կամ Սարի կռահումը շատ դերին է եղել, եւ նա իսկապես մարգար է այդ առումով։ Մեր իրականության մեջ շատ լավ էր, որ հրատարակվեց Պլոպովից, գիտեք, որ նախաձեռնողը Վարդան Հակոբյանն է, այս օրերին, երբ հետևում ենք Պլոպովի համարներին, ինչ որ չափ մի քիչ աղքատացել է, չնայած նրան, որ մեր անեկդոտները ինքն իրեն հենց ամբողջական գրականություն է, որ ամբողջությամբ կարելի է այդ սրամտությունը բերել գրականություն։ Եվ այս ուղղությամբ ես ողջունում եմ Դավիթ Միքայելյանին այս ժողովածուն։ Իհարկե, ժողովածուի շատ գործերի մենք ծանոթ ենք, դեռևս Պլոպովի էջերում առանձին գրքով, ճիշտ ասած, ես մի անգամ հանդես եմ եկել հոդվածով եւ շատ ուշադիր կարդացի ժողովածուն ամբողջության մեջ։ Երևի մեր քաղաքական իրավիճակը կամ մեր իրականությունը ես ընդգծում եմ մեր հասարակական կացութաձևը, չգիտենք կապիտալիզմ համար են, շուկայական հարաբերություն համար են, եւ այն ամեն դեպքում ժողովուրդը ինչ որ նոր ճանապարհով է դնում եւ ժողովուրդը իմաստ ունի, ամեն դեպքում պատմության ընթացքում ճշտում է եւ սխալը եւ այլն։ Եվ այսօրվա մեր հասարակական կացութաձևը հնարավորություն չի տալիս երևի, որ Դավիթը գնա դեպի քաղաքական թեմաները։ Համարձակորեն ասեք, որ մեր իրականության մեջ եւս գյուղական ապոշություն գույություն ունի, որը ոչ թե խոսում է մեր ժողովրդի հետամնացության եւ այդ դարավոր սովորությունների, նրա սրամտության, նրա աշխատասիրության հետ։ Եվ այս ամենը Դավիթը բերում է գրականություն։ Ճիշտ ասած, երբ ես կարդում էի, ինձ թվում էր, թե ես գտնում եմ մեր գյուղում, որովհետեւ մուքին մեր գյուղում Պետրոս Դայնա, պտի ապային քասա, պտի դայի, որի այն սրամտությունները, եթե Դավիթին պատմեմ, բերի արդի մի լավ ժողովածուի, այդ կարևորը դա է, որ համահայկական երևույթի սովորություններն է բերում Դավիթի իր ստեղծագործության մեջ։ Օրինակ ժլատությունը, ժլատ սեդրակը, վերջին խոսքը, միամտությունը, գրազը տարավ, աշխատասիրությունը, որը կապում է լավ սնվելու հետ, հնարագտավ մուքի ամենուրեք է, մուքին գլխավոր կերպարն է, մուքը հանդես են գալիս և Սեդրակը, և Գրիգորը, և մյուսները, այս ամբողջ ժողովածուի մեջ կան երկրորդական կերպարներ, գրականագիտության մեջ կա գլխավոր կերպար և երկրորդական կերպարներ, որոնք գալիս և հարստացնում են գլխավոր կերպարի հոգեաշխարհը, նրա բնավորությունը, քննադատում է աղվեսությունը, աղվես Արսենի, թատրոնը, սնապարծությունը։ Սատուրի մեդալները խորհրդային տարիներն էր։ Հաղթանակի օրվա արթիվ գյուղի մշակույթի տանը հանդիպում էր կազմակերպել պատերազմի վետերանների հետ։ Երեկոյին հրավիրվել էր նաև մուքին, որը կրծքին կրում էր միայն մարտական շքանշաններ։ Մինչև միջոցառումը սկսելը ջահելները վետերաններին շրջապատել աշխուժ զրուցում էին, խնդրելով դրվագներ պատմել հայրենական մեծ պատերազմի ահեղ տարերից։ Մուքի ապա, ասում են, խիզախ զինվոր ես եղել, քեզ նման կռվող չի եղել, էդ ո՞նց հասկանանք, է երբ աղվես ծատուրի պարքևները քոնից շատ են, հարցում արեց երիտասարդներից մեկը։ Ա, ես իմ բալաջան, մեղավոր երեխա այդպես ուսերը վերո քաշեց մուկին, Բրեժնևի տունը չքանդվի, ո պատերազմի երես չի տեսել, քիչ է մնացել նրան էլ հերոս դարձնի։ Զրուցի թեժ պահին, մինչև պորտը մեդալները շարած, երևաց ծատուրն ու հպարտ քայլերով մոտեցավ հավաքվածներին։ Ազին որնելիս դես կլինի է, ոգևորվես նա, դեր մեդալներիս կեսնել տանդ եմ թողել, մուկին չդիմացավ, գլուխը չմերնի, զատուր, ախր դու պատերազմից խաբար ես, որ բլբլում ես, բահ, չլինի ես պարքևները դու ես տվել, մուկին փորձես սեղջացնել զատուրին, մուկին քթտակ ծիծաղեց, չէ, ծատուր, պարքևները ես չեմ տվել, բայց որ մորդ մած գերայինա մեդալներ ես դոշիտ կպսրել, այդ մեկն արդեն ժխտել չի կարելի։ Դավիթ Միքայելյանի խորհրդավոր ժամադրություն երգիծապատումների գրքի շնորհանդեսին հնչեցին շատ ելույթներ։ Բանախոսները նշեցին գրքի առանձնահատկությունները, գրողի գեղագիտական հայացքների արտացոլումը տարբեր ժանրերում։ Դավիթ Միքայելյանը վաղուց է ընկերացել երգիծանքին, մի քանի տարի խմբագրել է ԼՂ գրողների միության Պլպուղի երգիծական հանդեսը։ Հատկանշական է, որ նրան երգիծանքի աշխարհ ուղեկցել է հենց իր գտած հերոսը՝ Մուքին։ Բանի մաց Սրամիտ հասարակ մի գյուղացի, ով աշխարի թող ու բոհին դիմակայելով կարողանում է պահել հոգու կրակը, միշտ մերց մնալով իր ակունքներին։ Լսենք արձակագիր Սոֆիա Սարգսյանին։ Լույս է տեսել բանաստեղծ երգիծաբան արձակագիր Դավիթ Միքայելյանի 17-րդ խորհրդավոր ժամադրություն գիրքը։ Այն գրողի թվով երկրորդ երգիծական գիրքն է։ Գրքում ամփոփված են հեղինակի երգիծական ստեղծագործությունները։ Այն հանգամանքը, որ արցախցին երբեք ոչ մի իրադրության մեջ չի կորցնում իր կատակելու ցանկությունն ու ունակությունը, և մտքի սրամից թռիչքով մշտապես զվարթ ու աշխուժ է պահում իր միջավայրի մարդկանց, արտացոլված է գրքում։ Ժողովրդի լեզվով, ժողովրդի համար, սա է Դավիթ Միքայելյան գրողի գրքի նկարագիրը։ Ժողովրդական մտածելակերպի բոլոր նրբերանգները ներառված են ժամանակի շնչով արարող գրողի ստեղծագործություններում։ Պատմվածքների հերոսները մեր միջավայրի մարդիկ են, հիմնականում հողի աշխատավորները, իրենց միամիտ, անկեղծ, անպատճուճ գործողությունների կատարմամբ, պարզունակ, իրենց կենցաղին հարիր մտածելակերպով ու մաքուր հոգով, և ամենակարևորը մշտապես զավեշտական իրադարձությունների կենտրոնում, ասել է թե պատմվածքներում արտացոլված է կյանք ինչպես որ է։ Անչար է Դավիթ Միքայելյանի երգիծանքը, համուհոտով կատակ, արցախյան կոլորիտի մեջ, իրադրությունից դուրս գալու համոզիչ պատճառաբանությամբ, հաճախակի առողջ քննադատություն, հասարակության խոտերի երևույթների դեմ, բայց ոչ երբեք սարկազմ։ Այգու հյուրերը, մի խումբ գրողներ, լուսաձոր էին մեկներ աշխատավորների հետ հանդիպելու։ Միջոցառումն ավարտելուց հետո կոնտեստության նախագահը նրանց հրավիրեց խնձորեագին հյուրասիրության։ Տղաներ, սառն աղբյուրի մոտ այսօր մի լավ քեփ պիտի անենք, ասաց նախագահն ու այգու պահակ Մուկուն պատվիրեց դարպասից ոչ ոքի ներս չթողնել։ Գերուխումի քաղցր պահին, երբ խորովացի հոտն առել էր շրջապատը, Մուկին նկատեց, որ ինչ-որ մեկը գալիս է դեպի այգու կողմը։ Նա արագ տեղից ելավ և բարձրաձայն դարձավ եկվորին. «Այ ախոխա, հեյ, այս կողմերը գալու իրավունք չունես, ահ լսում ես, եթե մոտեցար կրակելու եմ»։ «Մուկի ապա, մերեշին եմ մանգալիս, մերեշին, հոչես տեսել»։ Արդարացավ այդ անծանոթը։ Մուկին ձայնն ավելի բարձրացրեց. «Աշան որդի, էստեղ իշնին չանում է, են կողմի վրա գնա, է, դեպի են ձորի կողմը, էստեղ մենակ գրողներն են»։ Արդեն նշեցինք, որ Դավիթ Միքայելյանը ընտրել է մի կերպար, ով շատ հարազատ է բոլորիս, ամեն տեղ էր մուքիկա, մեզնից մեկն է, սակայն նա երբեք չի ծերանալու, չի երևալու նրա տարիքը, որքան էլ անցնի ժամանակը, քանզի զավեշտն ու ծիծաղը մարդու իր և ուրիշների թերությունների վրա խնդալը այն ուժն է, որ բոլոր ժամանակներում ներկա է և օգնում է նրան ապրել։ Այս գիրքը իր ողջ ասելիքով հենց նվիրված է դրան, օգնել մարդուն թեթևությունը ուշադրությամբ նայել հոգսերին եւ որ ամենակարևորն է տեսնել այն որակները, որոնք մարդուն մարդ են պահում։ Այս հարցում հեղինակը իր գլխավոր հերոսին Մուքուն օշտել է իր բնավորության գծերով։ Շնորհանդեսին ելույթ ունեցողները կարևորեցին Դավիթ Միքայելյանի տարիների հունցքը հումորի ժանրում, որը շատ նպատակահարմարորեն ներկայացրել է իբրև գրքի առանձին մասեր եւ դրանցից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ երանգ ունի։ Ինքս էլ ժպիտով եմ ընթերցել եւ Հրաչյա Բեգլարյանի հետ կատարված Զավեշտալի դեպքերի մասին եւ Չոպուրանդոնի անեկդոտները ժպիտներ ցավի միջից խորագրի ներքո եւ Պոլպուղի հանդեսում տպագրվածները, որոնք վերաբերում են մեր կյանքի տարբեր իրավիճակներին։ Լաչար գնաց սուկը, Մուքու 105 ամյա հորեղբայրը մահացել էր։ Հանգուցելի 8 տղաներն ու հարսերը, 3 աղջիկներն ու փեսաները, 60-ից ավելի թոռ ու ծորները, որ մեծամասամբ հերավոր քաղաքներում էին ապրում, եկել էին տան հարգված նահապետին հողարկավորության։ 2 օր շարունակ լաց էին լինում, հանգուցելի հարազատները լրացնել հնարավոր չէ, ասես մրցում էին իրար հետ, թե ով ավելի շատ սուկ կասի։ Աղջիկների ու հարսերի ձայնը աշխարհն էր թնդացնում։ Ապան, ազիզ մարդ ա եղել, սակ-սակ լաց եղեք, արցունքի խեղդելով ասում է հանգուցալի ավակ աղջիկը, ու կանայց ձեններն ավելի են բարձրացնում։ Ապա, այուն բարև կանես, ասում է փոքր հարսը եւ թաշկինակ աչքերին տանում։ Ապա, ապա, խնամուտ ասա, ուշքը ետ չի պահի, խողեքս մեղքեն, քին չեմ դաղված։ Որպեսի 2 կաթիլ արցունք թափվի, աչքերին ուժեղ զոր է տալիս միջնակ հարսը։ Ապա, ամագիտ, մեր տան վրա շատ ա, աչքը դիմ հորի մոր վրա կպահես։ Ապա, ապա, սկսելուց թորնիկ չի տեսել, նիգարանա գնացել, որտեղ հասնես, աշկալության կտաս, ասա տղայի դարսիկը մի անգամից 2 ոչ տղայա բերել։ Իր խնդիրն էր ասում հաջորդ հարսը։ Մուքին, որ պաշկամբում տղամարդկանց հետ կանգնած լուր ծխում էր, չամփերից վրդովված ներս մտավ, կանաց նախատեց. Ալա չարներ, բոլա էլի, մեզ խայտարական եք, բա, ձեններդ կտրեսեք, համոտ է, թե լացեք լինում կարք են լացեղեք, ապան ձեզ համար փոստատ արա, որ այդքան խաբարները մուտքումը պահի։ Այնպես ինչպես ծիծաղն ու հումորը սահմաններ չեն ճանաչում եւ այդ իրավունքով մուտք ունեն ամենուր, գլխավոր հերոս Մուքին կարծում եմ կշարունակի իր հետաքրքիր զվարճալի ճամփորդությունը, ընդարձակելով խոսքի տիրույթները։ Ուզում եմ բանաստեղծ արձակագիր իմ ընկերոջը նաեւ ասել, որ մեկ-մեկ հարկ է խուսափել խոսքի առավել շատ ծավալից, որը կտրտում է զվարճալին, թուլացնելով նրա ուժգնությունը։ Սա ասում եմ այն համոզմամբ, քանզի գրքում կան էջեր, որոնք ծիծաղի համազարգով են դիմավորում ընթերցողին։ Գրքում կան թափարիկ սյուժեներ, որոնք անգլիացու տեսանկյունից անգլիական հումորի մաս են, իսկ արցախցու դիտանկյունից զուտ արցախյան։ Հումորի զվարճախոսության նման ճամփորդությունները ամենևին էլ չեն նսեմացնում այս գրքի արժեքը։ Շնորհանդեսի ավարտին օրվա հանդիպման արդիվ շնորհակալություն հայտնեց Դավիթ Միքայելյանը։ Սա իմ երգիծական պատումների երկրորդ գիրքն է, առաջին ժողովածու լույսը տեսել ավելի քան 20 տարի առաջ։ Ինչու եմ այս գիրքը նպատակ ունեցել տպագրել։ Իմ համոզմամբ վերջին շրջանում, հատկապես բարդությունների ժամանակներում, իրավիճակների առումով, ինձ թվում է, թե ժպիտը մեզ մոտ պակասել է, ջերմությունը մի քիչ պակասել է, եւ փորձել եմ անդրադառնալ իմ այդ կերպարներին, այն կերպարների, որոնք նաեւ ձեզ են հոգեհարազատ, առօրյա մեր հոգսերի մեջ, առօրյա մեր կյանքում յուրաքանչյուր քայլափոխի գրեթե հանդիպում ենք այս մարդկանց։ Ես ամենուրի նպատակ չեմ ունեցել ծաղրել այդ մարդկանց, չեմ ծաղրել։ Եթե խորանում ենք, յուրաքանչյուրի մեջ կա իմաստնություն, կա բարիմաստնություն, կա արցախցու նվիրվածություն, հայրենասիրության մասին է խոսքը, ընտանիքի նկատմամբ ավանդապահ են այդ մարդիկ, եւ եթե կան այդ թուլությունները, սրանք մարդկային թուլությունները։ Ես խոսում եմ լուսաձերծի մոգու մասին եւ իսկապես ընդհանրական կերպար է լուսաձերծի մոգին։ Գուցե իմ նախապապն է, իմ պապն է, ինչու՞ չէ, իմ հայրն է, որից լսել եմ այդ պատումները եւ փորձել եմ հավաքել, մի բերել։ թե որքանով այն հաջողվել, էլի կասի ընթերցողը, եւ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի գրչընկերներ, որ առաջին ընթերցողները դուք եք, եւ այսօր դուք եք ինձ ասել ձեր անաչար կարծիքը, ձեր տեսակետը, խորապես շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված է Դավիթ Միքայելյանի «Խորհրդավոր ժամադրություն» երգիծապատումների գրքին։ Գրքից հատվածներ հնչեցին Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջի Քարությունյանի ընթերցմամբ։